усіх хапіла сляпых цвікоў і не хапіла відушчага жалю. А поплеч Хрыста з абодвух бакоў двух разбойнікаў укрыжавалі, і лёсаўкі кідаючы хутчэй вопратку дзялілі жаўнеры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры. І падавалі воцат яму, каб смагу прагнаў і кпілі. Усіх ратаваў ён чаму, сябе ўратаваць не ў сіле. І лёсаўкі кідаючы хутчэй вопратку дзялілі жаўнеры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры. Адзін з разбойнікаў прасіў яго, дабыўшы прыжыццёвую кару: як прыйдзеш да ўладарства свайго, вспомні мяне з падару. І лёсаўкі кідаючы хутчэй вопратку дзялілі жаўнеры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры. Чуў, кажу табе я сапраўды, сёння будзеш са мною раю. І валакліся па зямлі гады, у змрок аддаючы людскую зграю. І лёсаўкі кідаючы хутчэй вопратку дзялілі жаўнеры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры. Змяркаўся ціха прасвятлеўшы зрок, свае аблогі зямля займала. Да пекла шлях, што крумкачыны крок, каб раю бачыць жыцця замала. І лёсаўкі кідаючы хутчэй вопратку дзялілі жаўнеры, і аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры. Аблачынка ў Хрыста з вачэй піла слязіну балючай веры.